होता है फिर बाद समझ ऐसे ऐसे बनता है, क्या करें, सस्ता तरीका यही है। नहीं तो जो रेट में बेच रहे तो बेच नहीं सकते। यदि हम सही ढंग से बनाते ओरिजिनल सिस्टम से, जो फार्मूला है उसके बनाने का, उस हिसाब से बनाएंगे जो हम लोग छापते हैं उसके ऊपर, तो इतना रुपए में बेच ही नहीं सकते। इसलिए हम हड्डी का पाउडर डालते, रेडीमेड आता है पैकेट, बोरी बोरी आती बाहर कहीं पीस करके, क्या आया अरे दवाई आया, इसी दवाई से बनाना है। ये सिस्टम मैंने कहा वही हड्डियों की पैसा है, यही फल मिल रहा है। लोगों की हड्डी का चूर्ण तुमने लगाया तो टूथपेस्ट में, आप तेरे बेटे का हड्डी पट्टी टेढ़ा मेढ़ा हो गया सारा। अब सेवा कर इन हड्डियों की, जिन हड्डियों को बेच के तो कमा रहा है ना, अब इन हड्डियों की सेवा कर। बहुत दुखी था वो, हमने समझाया बुझाया कि तेरे सुधार हो, ये सब चीज मत बनाओ भाई, सस्ता बेच नहीं सकते, महंगा है बेचो, सही चीज बेचो, गलत काम क्यों करते, जल्दी कमाना है ना, ज्यादा कमाना है जल्दी। एक ही बेटा और इधर अभी देखता सपना की, नासिक के पास है फैक्ट्री महाराष्ट्र में, राजकुमार डालमिया, तो उसका भी यही हाल, वो भी आके गया अपने पास। मैंने कहा कितना चर्बी मिलाते हो बताओ, किसकी किसकी चर्बी मिलाते हो, इसी तरह बेटे का सारा चर्बी का गोल हो गया, क्या करोगे अब, लगे रहो। उसका भी एक ही बेटा और बुरा हालत में, तो ये सब नतीजा यही दिखाई नहीं देता है, फिर भी लोगों का अकल सुधरता नहीं। इसलिए ये सब से टूथ पाउडर नहीं करनी चाहिए ज्यादा, महात्माओं को तो कम से दूर रहनी चाहिए। टूथ पाउडर करो सबसे बढ़िया दंत मंजन, कोई हड्डी का पट्टी का चोर नहीं, गिरु ज्यादा क्या, गिरु तो भरा है उसमें, चलो भाई गिरु से गिरते हैं, क्या दिक्कत है, काली मिर्च नहीं अपने यहाँ बनाओ, हाँ वो कौन सी जो है दूध का धोया हुआ है उसमें भी है। ये सभी टूथपेस्ट का मूल आधार ही हड्डी का चूर्ण है, इसलिए बेकार चीज है। चाहे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बबुल बबुल ये भी सब ऐसे बेस तो वही है, इसलिए अपने हाथ, अपने हाथ से सबसे बढ़िया है दंत मंजन। अपने हाथ की फार्मूला बताता हूँ, आप ले लीजिए सेंधा नमक, खूब महीन पिसा होनी चाहिए, दानेदार नहीं, खूब महीन पिसा हुआ सेंधा नमक, सरसों तेल, लौंग का तेल दो बूंद, ठीक, और उसमें थोड़ा सा गेहूं का पाउडर मिला करके रख लीजिए, मंजन करके देखिए, कभी कोई बीमारी आ जाए बताइए, काम कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारनी पड़ेगी। आप फैशन वाले बाबा करना होगा तो बात अलग चीज, बनिए फैशन वाले। इच्छा मात्र स्वसरण न भवती दंड धावना तैल पान आज सामर्थ्य कर्तव्य विद्यर्था, इसी के द्वारा होता है सुस्वरता। तयैव संस्कृत या वाचा, इन साधनों के द्वारा संस्कारित वाणी के द्वारा स्वर संपन्न या शुद्ध स्वर माधुर्य स्वर से संपन्न होकर के आर्पित जब कुरिया उद्गान रूपी कर्म उद्गाता को करना चाहिए, यह परिविधि हुई। तस्मात यस्मात सामने स्वभूत स्वर तेन स्वेन भूषितम साम, जिसकी जिसलिए पूर्व में कहा के अनुसार सामृत प्राण का जो स्वभ धन्म रूप स्वर है, इसीलिए तेन उस स्वर के द्वारा स्वेन भूषितम व उद्गाता भी भूषित हो जाता है। स्वेन तेन स्वेन भूषितम साम, अतो यज्ञ स्वरवंत उद्गातन में दिदृक्षंत एव दृष्टुमिच्छन्ति एव धनीनम् इव लौकिकाः, इसलिए यज्ञ में स्वरवान उद्गाता कोई देखना सभी चाहते, दृष्टुमिच्छन्ति एव धनीनम् इव लौकिकाः, धनी को जैसा सभी देखना चाहते लौकिक लोग उसी प्रकार से। प्रसिद्धम् इव लोके, उसी प्रसिद्ध को मूल मंत्र अथो यस्य स्वं भवति कहा है, प्रसिद्धम लोके अथो अपि अथो अर्थ अपि यस्य स्वं धनं भवति तम धनं दृक्षन्ते, जिसके पास खूब धन दौलत है उसको सभी लोग देखना चाहते हैं, सभी उसे मिलना चाहते हैं, सभी उसे हाथ मिलाना चाहते हैं, है? क्यों चाहते, जो धनी है इसीलिए। इसी प्रकार से एक ही मंडप में सभी लोग उस उद्गाता को का गान सुनना चाहते हैं जो उद्गाता सुस्वर वाला है। स्वर के बारे में भी छांदोग्य परिषद वर्णन आएगा, कौन सा स्वर को चाहना चाहिए, किस स्वर में किस वेद का मंत्र किस प्रकार से पाठ होता है, उसके आधार पर वह निर्णय दिया है। भवत्यास्य स्वम इत्यादि की व्याख्या, सिद्धस्य गुण विज्ञान फल संबंध से उपसंहार कर सकते, गुण विज्ञान फलस्य प्राणीय स्वरूप गुण उपासके, प्राण का जो स्वरूप है और उसके गुणों का जो उपासना करने वाला के लिए जो उस उपासना का फल है, विज्ञान फल मतलब उपासना फल, संबंध का उपसंहार करने जा रहे हैं। क्रियते भवति यस्य स्वम या एवं वेद साम्न स्वम वेद, निश्चित रूप से जो इस प्रकार से साम के स्वम को जानता है और स्वम को अपना स्वम बना लेता है, अपना ही प्राण में उस जन प्राण का धन को प्राण से जोड़ लेता है, उद्गाता का भी अपना प्राण है, उस प्राण का भी धन क्या है अपना स्वर, फिर उस स्वर को सुस्वर बना करके उस प्राण समझ जब कर लेता है तो आर्ष वाणी से जब उद्गान करेगा तो वह भी धनवान हो जाएगा। प्राण का धन स्वर है जानने से नहीं होगा, पहले बोल चुके हैं ना, उसको क्या है धन धावना के द्वारा वो अपने स्वर को भी सुस्वर बना लेता है, और अपने स्वर को सुस्वर बनाने का मतलब क्या, तद द्वारा प्राण का धन से स्व प्राण को पोषित कर लिया, स्व स्वर को मधुर बनाने का मतलब ये हुआ स्व स्वर के द्वारा स्व प्राण को धन से युक्त कर दिया, अर्थात वह अपना प्राण उस उद्गाता का जो प्राण है वह भी धनवान हो गया, स्व वाला हो गया, स्वर वाला हो गया, यतः अतः वह व्यक्ति भी स्ववान धनवान हो जाता है। ये फल बताए गौण फल है, तस्य हितस्य सामने यह सुवर्णम वेद भवति आस्य सुवर्णम, तस्य वे स्वर एव सुवर्णम भवति आस्य सुवर्णम या एवं वेद सामने सुवर्णम वेद, तस्य हितस्य सामनो वह यह जो प्राण जिसका नाम साम था उसका जो सोना को जानता, वो प्राण का स्वर था धन पहले स्व, और अब प्राण का सुवर्ण को जो जानता है, प्राण के भूषण को जो जानता है, वह प्राण का धन था और अब प्राण का भूषण, सोना क्या होता है, सोना से लक्षित यहाँ सोने के आभूषण, ऐसा आभूषण से व्यक्ति अलंकृत हो जाता है, अरे प्राण का भी तो अलंकार कुछ होगा, जब प्राण के पास धन है, धन है तो वो आभूषण को बनाएगा पहनेगा, तो प्राण का धन जैसे स्वर है इस तरह प्राण का आभूषण भी समझना पड़ेगा, और प्राण का आभूषण क्या है, और जो ऐसा जानता है वह भी अनंत सोने से युक्त होकर अनेक प्रकार का आभूषणों वाला होगा। एक महात्मा था कम से वो अपने शरीर के ऊपर 5 लाख रुपए की सोना का विभिन्न आभूषण बना करके पहन के रखा था हरिद्वार में, आप क्या करें, लोग उस ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते, आप जो है जो कार का ड्राइवर था कार ड्राइवर ही उनको कार भी ले गया सब ले गया, और बाथरूम है उसने मार डाला उसको और शरीर भी कहाँ फेंक गया पता नहीं, वो पता इसलिए चल गया मर्डर हो चुका है क्योंकि बाथरूम में टॉयलेट में जो खून खून था सूखा खून दिख रहा था, लेकिन लोग सोच रहे थे महात्मा जी का कार लेके उन्होंने बोल दिया था मैं कुंभ मेला में जा रहा हूँ उज्जैन कुंभ मेला में, इसमें नासिक कुंभ मेला में, इसी समय की बात बताओ लेटेस्ट न्यूज से, अब लोगों ने ठीक है कुंभ मेला में चले गए, ताला वाला लगा रहा था मकान में कौन ध्यान दे, तो कुंभ बीत गया आए नहीं, और ड्राइवर क्या करता था जो उनके आश्रम के संबंधी व्यक्ति जो ट्रस्टी वगैरह जो भी रहा हो उनको फोन करता था, महाराज जब जयपुर पहुंचे हैं महाराज जी अमुक जगह पर है, महाराज जी अमुक जगह पर है, फोन झूठ झूठ करता था, पहले वो सेठ भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है भाई महाराज हो सकता है कुंभ मेला के बाद उधर गुजरात राजस्थान घूम घाम करके आ रहे हैं, लेकिन अचानक उसका ध्यान गया, फिर बाद में नंबर में बोल रहे मैं जय अभी तो बोल रहा था कि कल उदयपुर से यही नंबर, अब जयपुर से तो वही नंबर, भेंट द्वारिका वही नंबर, अरे वही टेलीफोन नंबर कहाँ से आ गया, सब एक ही नंबर होता है क्या है, द्वारिका से लेकर के जयपुर तक एक ही टेलीफोन नंबर है, एक ही कोड नंबर, तब उसको डाउट हो रही गड़बड़ है दाल में खाला है, तो उसे तुरंत पुलिस उसके इन्फॉर्मेशन दिया, फिर वो लोग पुलिस लोग वहां के संपर्क किए, उसका छापा मारा तो देखा तो वहां पर मस्त अपने घर में बैठा हुआ है। फिर पता लगा के सच्चाई पता चल गया, मर्डर कर चुका था। ज्यादा सोना होना भी खतरा, ये उपासना करने से सोच लो पहले। नहीं तो वो जैसे सुवर्ण उसको बहुत सोना मिलेगा और बहुत आभूषण बना लेगा और बहुत आभूषणों को पहनने वाला होगा, दस अंगुली में दस अंगूठी पहनेगा। अर्जुन पुरी महाराज नहीं, वो यूं करते थे, प्रणाम करते ना, ओम नमो नारायण, ओम नमो महाराज, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये बार बार क्यों कह रहा है और यूं कहता भाई, समझ में नहीं आई। अरे ध्यान बाद में गो हो, ये अंगूठियों को मुझे दिखा रहा है, देखो मैं कितनी अंगूठियां पहनता हूं, बढ़िया है ना। वो इसको प्रशंसा चाहते हैं उस बात की, अब उसके लिए वो दसों अंगुलियों में अंगूठे पहने उसको दिखा रहे हैं हमें, वही महामंडलेश्वर है। अर्जुनपुरी महाराज तुलसी मंदिर है ना, वहाँ तुलसी महाराज मंदिर हरिद्वार जूने अखाड़े के मंडलेश्वर में से है। तो एक से एक लोग दुनिया में दिखाई दिए विलक्षण, तस्य वही स्वर एव स्वर्ण, जो इस प्रकार सांग स्वर्ण को जानता है उस लौकिक स्वर्ण को भी वह स्वर रूप से प्राप्त कर लेता है। लौकिक स्वर्ण क्या है? सोना चांदी। यह सुष्टु वर्णन उच्चार्य थे ये नहीं थी स्वर्ण, अर्थात सुष्टु स्वर को प्राप्त कर लेता है, ये भी अर्थ होगा। दोनों अर्थ नहीं, भाष्यकार बताएंगे। देखिए अतः अन्यो गुण सुवर्णवत्ता लक्षण विजेते, एक और गुण का विधान कर रहे हैं, यह प्राण केवल धनवान नहीं है बल्कि यह प्राण कैसा है? सुवर्णवान भी है। अन्यो गुण, हाँ एक और गुण, बाह्य वित्त पहले बताया, अब आंतरवित्त को बताने जा रहे हैं। पहले धन था बाह्य धन है, अभी आंतर धन है। आंतर धनवत्ता लक्षण सुवर्णवत्ता लक्षण विजेते है, असो भी सोस्वर्यम एव, यह भी वास्तव में पूर्वोक्त के समान सुस्वरता से ही संबंधित है। एक और विशेष भर कितनी है, पूर्वम कंटकद माधुर्यम इदं तो लाक्षणिकम स्वर्ण शब्द वाच्यम, पहले तो केवल कंटकद माधुर्यता थी और ये जो है एक विलक्षण चीज है, माधुर्यता मात्र नहीं है, मधुर तो है, जैसे कोयल भी इतना मधुर बोल कहा पड़ता है, लेकिन उसके गाने से आपका जो है उसके श्रवण से है आपको कोई आनंद जो विशेष होता है, आध्यात्मिक आनंद नाद आनंद है वो प्राप्त नहीं होता। अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत बढ़िया गाता है, बहुत बढ़िया पुकारता है, लेकिन वही एक संगीत में प्रवीण है, वाणी मधुर, लेकिन जो संगीत की गहराई में पहुंच चुका है, चल ताल बदता लय बदता ये सब नहीं, ये तो बहुत एबीसीडी वाला मामला है संगीत का, लेकिन पंचम स्वर को जो सिद्ध किया हुआ पुरुष होता है, जो आज तक इस भारत देश के अंदर दो चार लोग ही हुए हैं विश्व में ही कहो, दक्षिण भारत के त्यागराज हुए हैं जिनके नाम पर आज भी संगीत समारोह मनाया जाता है, उत्तर भारत में हरिदास महाराज, हरिदास संकीर्तन समारोह वृंदावन में होता है, जो तानसेन के गुरुजी थे, तो ऐसे दो चार लोग ही हैं दुनिया में जो वास्तव में यहां जो वर्णन किया जा रहा है उस स्वर को प्राप्त किए थे, जो उनके गाना गाने से श्रवण करो भजन तो आपको समाधि लगता है, आपके अंतकरण में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाएगी, अपने आप अंतर्मुखता होगा, अपने आप ध्यान मग्न हो जाओगे। ऐसे कितने मिलते हैं, जितने मिलते सब कमर्शियल है, इसलिए अंदर वो आध्यात्मिक ताकत नहीं, ये आध्यात्मिक स्वर की बात हो रहा है, आंतरिक स्वर की बात है, कंठगत माधुरिता नहीं, एक आंतरिक चीज है, इसके वर्णन आप शब्दों से नहीं कर सकते, ये आध्यात्मिक तत्व है, वो अंदर से जागृत होता है, वो भी प्राण का ही एक गुण विशेष है, वह भी प्राण का गुण विशेष है। पंचम स्वर को सिद्ध करना इसलिए कठिन, पंचम स्वर में गायन करना अत्यंत कठिन माना गया संगीत, क्योंकि वो बहुत उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास, छाती इतना मजबूत चाहिए, प्राणायाम के अभ्यास बहुत चाहिए, गान के समान वो भी है। साम गान जितना कठिन है, ये साम गायक लोग क्यों संगीत नहीं सीखते, समझ में नहीं आया। ये साम गायक जितने हैं सामवेदी लोग, ये संगीत सीखे तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं अपने साधना के दृष्टिकोण से भी, लेकिन सीखते नहीं है। इसी को बोले यहाँ पर लाक्षणिकम सुवर्ण शुभवाच, लाक्षणिकम सौवर्ण्यम स्वशब्दवाच्यम सौस्वर्यम एव यात्रा उत्तम तत्व लाक्षणिकम स्वर्ण शब्दवाच्यम तस्य सामनो यह स्वर्णम वेद वह यह है जो प्राण रूपी साम का जो यह स्वर्ण रूपी स्वर विशेष को जानता है। हास्य स्वर्णम भवती निश्चित रूप उसके लिए लोक प्रसिद्ध जो हाटकस्थ जो सोना चांदी है वो भी मिलेगा, लौकिक धन भी मिलेगा। सुवर्ण शब्द सामान्य स्वर स्वर्ण यह स्वर्ण शब्द दोनों के लिए बराबर प्रयोग होता है। स्वर्ण शब्द वाच्यता दोनों में स्वर को भी स्वर्ण कहा जाता है, सोना को भी स्वर्ण कहा जाता है। सोना को स्वर्ण भी कहते हैं, गलत चीज, सोना को स्वर्ण भी कहा जाता है। स्वर्ण पदक स्वर्ण महोत्सव बोलते हैं ना लोग, स्वर्ण जयंती, और स्वर्ण भी होता है सोना के लिए सुवर्ण शब्द भी है। इसे स्वर्ण शब्द का दो अर्थ, सोना और स्वर विशेष दो अर्थ में प्रयोग होता है। इसलिए स्वर्ण शब्द सामान्य किन दो अर्थों में सामान्य है, वो स्वर और स्वर्ण, इन दोनों अर्थों में समान से प्रयोग होता है। लौकिकम एव स्वर्ण गुण विज्ञान फलम भवति इत्यर्थः, इस गुण की विज्ञान का फल क्या है, लौकिक सोना प्राप्ति, ये भी अर्थ हो सकती है। तस्य वै स्वर एव स्वर्णम, क्योंकि वह प्राण का स्वर ही वास्तव में स्वर्ण है। तस्य वै स्वर एव स्वर्ण, इसने कह दिया भवति आस्य स्वर्णम ये मैं तो सामने स्वर्णम वेद, निश्चित रूप से है। इस प्रकार से साम के स्वर्ण को जो जानता है उसको भी स्वर्ण की प्राप्ति होती है, इत्यादि पूर्वत सभी अर्थों ग्रहण करनी चाहिए। लाक्षणिकम के ऊपर आंतरिकार स्पष्ट करें, इसलिए देखिए कंट्यो अयम वर्णो दंत्यो अयम, यदि लक्षण ज्ञान पूर्वक सुष्टु वर्णोच्चारण, ये कंटी वर्ण अको विसर्जनी कंटा है जो ईशानांताल रटे हैं लोगों सिद्धांत का उम्र में, लेकिन उन वर्णों का उसी स्थान से उदार दंडा स्वरित आदि से युक्त होकर सम्यक प्रकार से गायन करना, उसका नाम सुवर्ण। जो जिस स्थान से उच्चारण होना चाहिए उसी स्थान से उसको उच्चारण होना चाहिए। बड़ा कठिन काम, छोटे महाराज जी से रटते आप उनको मालूम होता एक सूत्र रटते हाल खराब हो जाता है। हलो अंत्यम महादेव, हलंत्यम हलंत्यम हलंत्यम महादेव ऐसा बोला कीजिए, हलंत्यम एक एक सूत्र जब मेरा सूर्य पसीना छुड़ा गया ना, ऐसा हाई उन्न ट्रिक में एक हफ्ता पर हाई उन्न ट्रिक लगा दिया, रटा हुआ है लेकिन बस उच्चारण ठीक नहीं, ऐसा नहीं ओ ई उन ओ ई उन ऐसा आयुन, ये क्या होता है महादेव, आयुन आयुन रटर क्यों है, ये क्या होता है महादेव, ऐसे कहा लिखा है, ऐसे कहा लिखा है बोलते, अरे इसमें जो लिखा है ये तो है ना आयुन, तो नहीं नहीं ये ओ है, ये देखो ओ है महादेव, ई है ई, तालु से बोलो ई, कौन सा आना चाहिए अच्छा बोलते, ऐसा बोलना चाहिए महादेव इसको, कमाल है। इसी को कहते हैं सुवर्ण, हम लोग सुवर्ण बोलते नहीं, संस्कृत पाठ कर रहे हैं उच्चारण करते हैं वो सुवर्ण में ही, तब खिचड़ी पाठ हो रहा है। कोई अपना वर्ण जिस वर्ण कहा तो उच्चारण होना चाहिए, वैसे उच्चारण कर ला जाओ अपने आप सारी रिद्धि सिद्धि हो जाएगा, समाधि लग जाए अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो अक्षर है विभिन्न चक्रों से संबंधित है, उन अक्षरों को उसी भाव से उच्चारण करें, उसी हिसाब से उच्चारण करें तो ऑटोमेटिकली सारा कार्य हो जाएगा, कोई अन्य झंझट करने की जरूरत नहीं। देश को पहले सम्यक सीखना पड़ेगा उच्चारण, इसलिए आप बताते हैं कि वो जो है टीकाकार करे कंठ्यो अयम वर्णो दंत्यो अयम वर्णो, ऐसा एक ही को पहचानो कौन वर्ण कहा से उच्चारण होना चाहिए, ह्रस दीर्घ प्लोत सब समझ के सही सही उच्चारण करना। सुष्टु वर्णोच्चारण ममैव साम शब्द प्राण भूतस्य धनम इतिवत, मुझे प्राण से स्मृत साम नाम वाला प्राण का यही वास्तविक धन है, ऐसा यही लाक्षणिक सुवर्ण था। लाक्षणिक सौस्वर्य गुणवत् प्राण विज्ञान हो तो यथा उक्त फल लाभे हित महा, जिसलिए प्राण के इस प्रकार का धन को जो जानता है वह भी अपने अंदर अपने प्राण में एतार्ष धन प्राप्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयास करेगा। वर्णोच्चारण शिक्षा के अनुसार ऐसे वह समय गुरु के द्वारा उच्चारण कराएगा तो अपने आप वो सारी चीज सही से उच्चारण हो जाएगा, नहीं तो जाओ हम डॉक्टर के होंगे सीधा फटफट फट बोल देते आधी मात्र में सब एक मात्र पूरा उच्चारण ही नहीं हो पाए। अया श्री राम जय राम जय जय राम, अरे अनंत कर दे सारे को राम को अनंत कर दे, और दक्षिण वालों को चढ़ दो श्री राम जय राम करे, राम बोलता है वो तो कैसा आदमी है, वो सही बोल रहा है उसको गलत बोलते कैसे लोग है, वो सही आकार उच्चारण कर रहा है सही उच्चारण कर रहा है ये कहते हैं तो राम राम बोलना चाहिए, राम राम तो बोलते हैं राम राम महाराज, ये सब अनंत ही उच्चारण होता है, अजंत बोलते ही नहीं, अजंतों के जितने भी अजंत अदंत सब अनंत कर देते। तो यही है असुस्वरता, इसी कारण से सब कमियां हैं। जब वर्णोच्चारण सम्यक हो जाए उसको यहाँ सुवर्ण से तात्पर्य, तो लौकिक स्वर्ण की भी प्राप्ति हो जाएगी उस व्यक्ति को जो ऐसा गुण वाले प्राण को पास करता है, उसको लौकिक स्वर्ण भी प्राप्त होगा और ये लाक्षणिक जो स्वर्ण है यह भी उसे प्राप्त होगा। अतएव सम्यक प्राण वाला होकर के एतादृश गुण विशिष्ट स्वं रूपी धन आत्मक प्राण से और सुवर्ण रूपी स्वरात्मक धनात्मक प्राण से युक्त प्राण से वो क्या होगा, वो सम्यक उद्गाता बन जाएगा। इसी प्रकार एक और गुण बताने जा रहे हैं इस प्राण का, प्रतिष्ठा रूपी गुण भी इस प्राण में, प्राण है अतएव हम इस शरीर में प्रतिष्ठित हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा गुण को जानता है वह यह शरीर में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। तस्य ही तस्य सामने प्रतिष्ठा वेद प्रतिष्ठति तस्य वे वाग एव प्रतिष्ठा वाची खल वेश प्राण प्रतिष्ठित गीयते अन्न इत्यूहैक आहोः। तस्य जो सामने प्रतिष्ठा वेद वह यह जो पुरुष जो कोई पुरुष उस साम की साम नामक प्राण की प्रतिष्ठा रूपी गुण को जो जानता है वह भी क्या होता है प्रतिष्ठति हवई, निश्चित वह समाज में संसार में शरीर में सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित रहेगा। क्या है प्रतिष्ठा, प्राण की प्रतिष्ठा वाकी है, तस्य वही वागे व प्रतिष्ठा वह साम रूपी प्राण की प्रतिष्ठा वाणी है, वाची करु ये शीत प्राण प्रतिष्ठित कियते क्योंकि वाणी में प्रतिष्ठित करके यह प्राण सम्यक प्रकार से उद्गान रूपी कर्म करता है, ऐसा सामान्य कथन है। लेकिन कुछ लोग कहने के नहीं अन्य ही खल वे शीत प्राण प्रतिष्ठित है का आहु अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है ऐसा लोग कहते, कुछ लोग कहना है अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित होता है और ऐसे अन्न में प्रतिष्ठित होकर ही प्राण उद्गान आदि कर्म को करता है ऐसा लोग कुछ लोग एक आप वाणी में प्रतिष्ठित है और अन्न में प्रतिष्ठित दो पक्ष है, लेकिन दोनों पक्ष में से श्रुति किसी भी पक्ष का खंडन नहीं कर रही है। अतः मानना पड़ेगा अन्न में चाहो वाणी में चाहो मर्जी आपकी, उपासना करके दोनों को ग्रहण कीजिए कोई आपत्ति नहीं। गुण तो वही है प्रतिष्ठा रूपी गुण प्राण का, चाहे प्रतिष्ठा रूपी गुण का जो स्वरूप क्या है वाणी है तो अन्न है, क्योंकि अन्न हम खाते हैं अन्न का परिणाम रूपेण वाणी को भी शक्ति प्राप्त होता ही है, इधर कार्य कारण भाव आपस में परस्पर संबद्ध तो है ही, अतः कोई दोष नहीं बनता है चाहे ये मत हो चाहे वहां कोई दोष नहीं। भाष्यकार तथा प्रतिष्ठा गुण विचन्ना इसी प्रकार प्रतिष्ठा रूपी गुण का उस प्राण में विधान करने के लिए आरंभ करते हैं। तस्य ही तस्य साम या प्रतिष्ठा वेद वह जो साम है उसका जो प्रतिष्ठा को जानता है प्रतिष्ठा वाक वह भी इस संसार में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठा क्या है? वाक है, वाणी ही प्रतिष्ठा है। ताम प्रतिष्ठा या वाक अलग पद है, ताम अलग, वाकताम एक पद नहीं बना लेना, वाक ताम। तो व्याकरण की वजह से उन्हें साथ में छपाया, इन पाठ करते समझना चाहिए है? प्रतिष्ठा वाक वैदिक को समाप्त कर दो, प्रतिष्ठा दिया श्याम बस। जो इस प्रकार से प्रतिष्ठा को जानता है वह भी संसार में इस शरीर में इस वाणी में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसे श्याम श्रीलिंग बोल दिया। फिर प्रतिष्ठा क्या है? वाक प्रतिष्ठा वाक ऐसे पाठ करना अलग अलग। ताम प्रतिष्ठाम सामनो गुणम यो वेद स प्रतिष्ठति। उस प्रतिष्ठा जो कि साम प्राण का गुण को जो व्यक्ति जानता है वह भी संसार प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठति प्रतिष्ठाम लभते लोके, लोक में वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तम यथा यथोपासते यदि श्रुते है तद गुणत्म युक्तम। इसलिए कहा है तम यथा यथोपासते, उस उपास्य को आप जिस जिस गुणों के द्वारा जिस जिस प्रकार से ये येन प्रकार गुण विशिष्ट है न रूपेण उपासना करते हो अंत वही गुण विशिष्ट होकर आप फल भी प्राप्त कर लेते हो। ऐसा अन्य श्रुति ने तद गुणत्म युक्तम तद गुण युक्त उसको होने से तदगुण वाला हो जाना भी उचित ही फल प्राप्ति। पूर्व फल प्रलोभित आया कहा प्रतिष्ठा पूर्व यहाँ पर भी क्या किया फल बताकर प्रतिष्ठा लोक प्रतिलोभन दे दिया। अब आज भी सोचेगा अच्छा संसार में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, अकौन नहीं चाहते इस दुनिया में, धन भी सभी चाहते हैं, सोना चांदी सभी चाहते हैं, प्रतिष्ठा भी दुनिया में सभी चाहते हैं। इसलिए जो धन सोना स्वर्ण प्रतिष्ठा इत्यादि चाहते हैं उन लोग इन गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना करनी चाहिए। लेकिन करते से जानना पड़ेगा स्वम क्या है, स्वर्ण क्या है, प्रतिष्ठा क्या है। स्वम क्या था? स्वर था। स्वर यहाँ स्वर्णम क्या था? वो भी स्वर ही था, स्वरेव स्वर्णम गा दिया है। और प्रतिष्ठा क्या है? वाणी। फल के द्वारा प्रलोभन प्रदान करने से कह करके उसी अभिमुख कर लिया गया दर्श अभिमुख पुरुष के लिए श्रवण करने की इच्छा रखने वाले के लिए अक्का प्रतिष्ठा शुश्रूषव्या प्रतिष्ठा क्या है इस बात को सुनने की इच्छुक उपास्य न करने की इच्छा रखने वाले उपास्य गुणों को जानने की इच्छुक जो उस उपासक के लिए कहा जा रहा है। तस्य वै सामनो वागेव साम्रव्य प्राण का प्रतिष्ठा क्या है? वाणी। वागिदी जीवामूलादि ना स्थानाम आख्या वाणी क्या है? जीवामूलादि जो स्थानों को लेना है यहाँ पर जिन स्थानों से वर्णों के समय प्रकार से आप उच्चारण कर सके नाम क्या सैव प्रतिष्ठा वही इस प्राण की प्रतिष्ठा समझो। तदा वाची जिह्वामूलादिषु ही वाची का मतलब जिह्वामूलादि स्थानों में ही जाकर के आप क्या करते हैं यस्मात् प्रतिष्ठित जिसमें जिसलिए यह प्राण प्रतिष्ठित है सन एव प्रतिष्ठित सन एष प्राण एतद् गानं गीयते कीति भाव आपत्ति इसमें अर्थात तत्त स्थानों में प्राण सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित होकर के ही यह प्राण क्या करता है उद्गान रूप कर्म का गायन करता है अर्थात गीति भाव को प्राप्त कर देता है। उन स्थानों से हम लोग उच्चारण क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि उन स्थानों में प्राण अभी है ही नहीं ढंग से कमजोर है या है ही नहीं इसलिए उस स्थान से उच्चारण ही नहीं होता वो स्थान हिलता ही नहीं। उस स्थान के साथ यहाँ से निकला और स्थान वाला जो वायु है वो जाके पहुंच ही नहीं पाता ढंग से इसलिए उस स्थान का वर्ण का उच्चारण नहीं हो पाया। जिसकी मोटी जीवा वगैरह है तो ये तो होता है संस्कृत उच्चारण क्यों नहीं कर पा रहे लोग कारण यही है उनकी जीवा घूमती नहीं चलती है होता ना हमारी जीवा हिलती नहीं है आज संस्कृत बोलना पड़ता रुक जाती है अगर प्राण वहां उस रूप से संचरण नहीं कर पाता उन स्थानों में। इसी कारण इन सब स्थानों में प्राण जब प्रतिष्ठित हो गए तभी क्या होता है उस स्थानों से क्या है सम्यक प्रकार से वर्णोच्चारण होता है तो सुस्वर्ण और सुवर्ण ये सारी चीज संभावना बनती है। इसे कहते गीति भाव मा पलते तस्मात सामन प्रतिष्ठा वाक इसलिए साम की प्रतिष्ठा ऐसे सामूर में प्राण की प्रतिष्ठा वाक मने सब स्थान ही है समझो। कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं अन्य प्रतिष्ठित होगी यदि के अन्य आहू एक एक कर दिया अन्य कुछ अन्य लोगों का कहना कि नहीं नहीं जी अन्य में प्राण प्रतिष्ठित है समझो यह प्रतिष्ठित इत्युक्त क्योंकि पहले विकास यह प्रतिष्ठित अन्न का उत्पत्ति के बाद का यह प्रतिष्ठित मैंने अन्य प्रतिष्ठित किया आपने इसलिए यहाँ भी आप मानिए अन्न में ही प्राण की प्रतिष्ठा को स्वीकार करना चाहिए। कहते फिर तो विकल्प हो गया। कहते नहीं नहीं, आचार्य कहते अनिंदितत्वात् एक ही अपक्ष से विकल्पेन प्रतिष्ठा गुण विज्ञान कुरिया वाक वा प्रतिष्ठा अन्नम वा। कहते देखो अनिंदितत्वात् एक का किसी का भी निंदा नहीं किया गया है, किसी भी पक्ष को खंडन नहीं किया है, अतएव एक ही पक्ष से विकल्पेन प्रतिष्ठा गुण विज्ञान कुरिया, एक ही पक्ष का जो गुण है कथन किया उसने अन्न में प्राण की प्रतिष्ठा, उसको विकल्प के द्वारा आप उस प्रतिष्ठा गुण विज्ञान को उपासना को कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चाहे वाणी को प्रतिष्ठा मानिए, एवं प्राण विज्ञान वतो जप कर्म विधिष्यते, एवं प्राण विज्ञान वतो जप कर्म विधिष्यते। कहते हैं प्राण विज्ञान वालों के लिए ये जप कर्म का विधान किया जा रहा है। यद विज्ञान वतो जप कर्मणि अधिकार, यद विज्ञान वतो जप कर्मण्य अधिकार। तत्